ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रीत्यनोयः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है या असत कहलाते हैं, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहते हैं। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं या प्रकृति के इन तीनों गुणों के परे कर जाते हैं। यद्यपि क्रमिक उन्नति ही विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इससे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस समनवे अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 99वे अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग, और उसका इस अध्याय का प्रारंभ है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर एक व्यक्ति की एक प्रकार की श्रद्धा है और श्रद्धा के तीन मुख्य विभाग है, तामसी, राजसी और सात्विक। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी यज्ञ, दान, तपस्या जो भी करना है श्रद्धा के बिना, उसका फल फलचू होते, नश्वर होते, सत नहीं होते, असत होते। असत का मतलब स्थायी नहीं है, अर्थात वो फल जो मिलते हैं श्रद्धा के बिना जो भी धार्मिक कार्य करना है उससे सत फल नहीं मिलते। श्रद्धामयो यम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स। तो सभी लोग का एक प्रकार की श्रद्धा होती है। तो कैसे श्रद्धा के बिना किसी भी काम करना है, इस अध्याय का प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी प्रकार के व्यक्ति के पास एक या दूसरी या तीसरी प्रकार की श्रद्धा होती है। और इस अध्याय का अंत में ये श्लोक जो आज हमें पाठ किया है, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्रद्धा के बिना जो भी काम करना है उसका सत्फल नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि भौतिक श्रद्धा वो सही श्रद्धा नहीं है, विशेषकर उत्तामसी श्रद्धा, भूतों प्रेतों उसमें श्रद्धा, और उस श्रद्धा जिसमें कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, तो वो श्रद्धा श्रद्धा बलते है, लेकिन वो श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा में, वो श्रद्धा प्रकृति के तीन गुणों से उद्भूत होते हैं। वास्तव श्रद्धा है, वास्तव सत्य में वो श्रद्धा वही श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सूर्य निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो यही आध्यात्मिक श्रद्धा है, यही श्रद्धा कि यदि मैं संपूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करूंगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, तो भगवान श्री कृष्ण मुझको संपूर्ण पालन और रक्षा करेंगे और मेरा हित के लिए और कुछ भी नहीं करना है और कोई दूसरा काम की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा प्रकार का प्रयास वो भक्ति में बाधा है, कृष्ण भक्ति में बाधा है। यही विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण समर्थ है, मेरा पूर्ण कल्याण के लिए सब कुछ करना, और इसलिए मेरे लिए कोई दूसरे देवी या कोई दूसरा मार्ग पर जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही आध्यात्मिक श्रद्धा है। और भौतिक श्रद्धा असत है, अस्थाई है, क्योंकि भौतिक अवस्था में सब कुछ जो है वो सब कुछ असत है, अस्थाई है। यो गच्छति इति जगत, इस भौतिक जगत सदैव चलते रहते हैं और इस भौतिक जगत में सदैव विकार होते हैं। तो एक बार इतिहास में ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य कितना बड़ा था, और इराक जो आज अमेरिका से पीड़ित होते, वो इराक एक बार, वो इराक का नाम था बेबीलोन, और वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजधानी था, केंद्र था। और ऐसे एक साल पहले तक अमेरिका की स्थिति अतुल था और ऐसे लग रहा था कि अमेरिका इस दुनिया में नंबर वन है और ऐसे चलेगा, कोई प्रतिद्वंद्वित्व नहीं है। और अभी देखते हैं कि अमेरिका की स्थिति डाउन हो जाते हैं और अमेरिका और नंबर वन नहीं हो, तो ऐसे जगत होते। तो एक देश कुछ सालों में पृथ्वी में श्रेष्ठ होते हैं, फिर उसके बाद वो देश की स्थिति निम्न होते हैं, और एक व्यक्ति का बड़ा पद होते हैं और कुछ दिन के बाद वो बड़ा पद का च्युत होते हैं, जो एक जीवन में बहुत बड़ा होते हैं, उसके बाद कीट कृमि जैसी स्थिति मिलते हैं, वो जो आज कीट या कृमि होते हैं तो शायद काल इंद्र होगा, काल नहीं होगा, मतलब बहुत जन्मों का पुण्य कर्म करने के पश्चात, लेकिन संभव ही है। जो आज कृमि है काल कुबेर होकर हो सकता है। तो ये भौतिक स्थिति में, तो किस विषय का, कौन सा व्यक्ति में इस भौतिक जगत में हम श्रद्धा रख सकते हैं, तो कोई समर्थ नहीं है। हमारा कल्याण का साधन करने के लिए, क्योंकि इस भौतिक स्थिति में बड़े बड़े लोग भी उनका निज कल्याण का साधन नहीं कर सकते। कल्याण क्या है? लोग देव देवियों के पास जाते हैं, मुझको धन दो, मुझको स्वस्थ, अच्छी स्वस्थ दो इत्यादि प्रार्थना करते हैं, और देव देवी अंग देते हैं, लेकिन जो ये सब भौतिक बार अंग के प्रदान करने वाले, वे भी कुछ दिन के बाद चैतम भुक्वा स्वर्ग लोकंग विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकंग विशन्ति, जो आज देवता है तो कल एक साधारण व्यक्ति का पद में लेगा, और वो साधारण व्यक्ति तो देव देवियों के पास जाएगा, जो कुछ दिन के पहले स्वयं देवता था, तो आज देव देवियों के उपासक है और देव देवियों के पास जाते हैं और याचना करते हैं, तो मुझको ये बार वो बार दे दो। तो देव देवियों की स्थिति असत है, नश्वर है। तो जो बुद्धिमान है तो कैसे किसी भी नश्वर व्यक्ति या विषय में श्रद्धा रख सकते हैं? तो इसलिए समझना चाहिए कि सभी प्रकार की भौतिक श्रद्धा असत है, सत्वगुण वो भी असत है, क्योंकि जो आज सात्विक है तो काल का प्रभाव से रजगुणी या तमगुणी हो सकते हैं। ऐसा होता है यदि सत्वगुण से एक व्यक्ति शुद्ध सत्व अर्थात कृष्ण भक्ति में प्रवेश नहीं करते हैं तो काल का प्रभाव से वो सात्विक व्यक्ति वो स्थिति से पतित होगा। संसार चक्र ऐसे हो, चक्र का मतलब वो चक्र में तो जो अभी ऊपर है तो काल क्रम में नीचे है, चक्र का चक्रमान के साथ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हम और अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। इस भौतिक स्थिति का स्वभाव क्या है और किस लिए भौतिक श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, हम देखते हैं तो छोटे बच्चे का विश्वास है माता पिता में कि मेरी माता मेरा पिताजी मुझको रक्षा करेंगे। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं कि माता पिता समर्थ नहीं है, आपने संतान का पालन और रक्षा करने के लिए वो एक उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण वो जहाज टाइटैनिक अनसिंकेबल, वो टाइटैनिक जहाज उसके बारे में घोषणा था, दम्भिक घोषणा था कि इस जहाज तो कभी भी डूब नहीं जाए, अनसिंकेबल। और प्रथम यात्रा में डूब गए ऐसे रावण का दम्भ था। रावण का विश्वास किस में था? रावण में, राम में नहीं। मेरे खुद का बाल है और ब्रह्मा जी से वर मिला, तो ऐसे कोई देवता कोई राक्षस यक्ष कोई भी मुझको कुछ भी नहीं कर सकता। और मनुष्यों से रक्षा करने का बार उसका आवश्यकता नहीं, नर जाति से मुझे कुछ भी भयभीति नहीं है। तो भगवान विष्णु आए थे मनुष्य के रूप में, राम के रूप में, और दम्भिक रावण को उचित शिक्षा कि कोई नहीं है इस भौतिक जगत में जो आपन बाल के ऊपर निर्भर कर सकते, सब नश्वर है, रावण भी। तो ये शिक्षक भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में हमको देते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें श्रद्धा रखना चाहिए, केवल भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखना चाहिए। तो बात सरल ही है, तो कौन ग्रहण करेंगे? भगवान है, वे ही सर्वशक्तिमान है, ये बात समझना कठिन नहीं है। वो भगवान कृष्ण ही है कि भगवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर कृष्ण ही है, ये सभी शास्त्रों का चरम सिद्धांत है। ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इस श्लोक का अर्थ तो सभी वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत है कि परमेश्वर कृष्ण ही है, उनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, वे अनादिर आदि सब कुछ के पहले कृष्ण थे, वही गोविंद है, गायम पृथ्वी को और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, और सर्व कारण के कारण वो ही गोविंद कृष्ण परमेश्वर ही है। तो ये बात समझना कठिन नहीं है, और ये विषय ग्रहण करके श्रद्धा स्थापन करने चाहिए कि केवल कृष्ण समर्थ है मुझको रक्षा करने के लिए, मुझको उद्धार करने के लिए, मुझको पालन करने के लिए। तो मेरा पूर्ण स्वार्थ हित और कल्याण होते हैं भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने से। तो ये बात समझना कठिन नहीं है, परंतु कितने व्यक्ति यही बात ग्रहण करें, कितना अश्रद्धालु व्यक्ति हूं, उनकी श्रद्धा है किसमें, एक देवता में या देवी में या एक आधुनिक भगवान में। कितने आधुनिक भगवान है, साईं बाबा आधुनिक भगवान में सबसे बड़े है साईं बाबा, और दो साईं बाबा में ये महाराष्ट्र का साईं बाबा सबसे बड़े है ऐसे। और कितने हैं, बहुत बहुत बहुत है, और हर रोज या कम से कम हर महीना में एक नया कृत्रिम भगवान, प्लास्टिक भगवान का फायदा होता है, लेकिन वास्तव भगवान की तुलना कोई तुलना नहीं है। सब चीटी जैसे, चीटा है और चीटी जैसे, वो लोग जो कुछ योग शक्ति दिखाने से लोगों को धोखा देते हैं। तो कुछ योग शक्ति दिखाते हैं, लेकिन लोगों की पूजा ग्रहण करने से वो पाप से वे बाद में कीट कृमि चीटी ऐसी स्थिति में। तो वैष्णव गुरुजन भी पूजा ग्रहण करते हैं, लेकिन आपन के लिए नहीं, पूजा लोगों भक्तों शिष्यों की पूजा ग्रहण करते हैं। और वो पूजा ग्रहण करके शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि सब आराध्य है कृष्ण भगवान, और मैं शिष्यों की पूजा ग्रहण करता हूं, शिष्यों को शासन देने के लिए, जिससे वे प्रशिक्षित होंगे श्री कृष्ण की पूजा करने। तो आपन तरफ से अगर कोई दूसरे व्यक्तियों की श्रद्धा और पूजा ग्रहण करते हैं, तो वो व्यक्ति मानव समाज में सबसे बड़ा पापी है। तो कितने प्रकार की श्रद्धा है, और नास्तिक जन बोलते हैं कि हम किसी भी भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं। हम मानव जाति में श्रद्धा है, या रावण जैसे खुद का बल में श्रद्धा रखते। तो ऐसे ही सभी लोग का एक प्रकार का विश्वास या श्रद्धा होते हैं, लेकिन श्रद्धा किस प्रकार होना चाहिए? दूसरे दूसरे परिप्रेक्ष्य से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन की श्रद्धा कि कृष्ण है परम सत्य परम ब्रह्म सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान भगवान ही है, पृथक पृथक परिप्रेक्ष्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की श्रद्धा का वर्धन करते हैं। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण ऐसी शिक्षा देते हैं, तो यदि हम तीन गुणों का प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, हम क्या मीमांस निष्कर्ष करेंगे? तो यही मीमांस है कि सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सब भौतिक माया से ग्रस्त होते हैं, और सबका पुनर्जन्म होते हैं। और जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो व्यक्ति मांच योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतं ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति करने से कोई दूसरा प्रयास नहीं करके भी तीन गुणों का प्रभाव से अतीत होते हैं और आध्यात्मिक स्थिति पर स्थित होते हैं। और यदि हम देवियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यही मीमांस होते हैं कि देवियों असमर्थ है स्वयं की रक्षा करने के लिए। वे भौतिक वरों के प्रदत्त है, परंतु वे सामर्थ्य मिलते हैं वरदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से, और देव देवियों की स्थिति वो भी असत अस्थाई है, इसलिए श्रद्धा नहीं रखना चाहिए देव देवियों में। श्रद्धा रखने चाहिए वास्तव भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में पृथक पृथक परिप्रेक्ष्य स्थापन करते हैं कि वे ही कृष्ण ही भगवान है, उनमें पूरी श्रद्धा रखना चाहिए। वो श्रद्धा भक्ति का मूल है और वो श्रद्धा जो भक्ति भक्ति में प्रथम अवस्था है, तो वो श्रद्धा भक्ति करने से तो वो श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ते हैं, और वो श्रद्धा जो भक्ति का बीज है तो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन जाल प्रदान करने से वो भक्ति बीज तो धीरे धीरे एक लता के रूप में प्रकट होते हैं, और वो भक्ति लता का परिपक्व फल है कृष्ण प्रेम आदो श्रद्धा तथा सदु संग। तो ऐसे भक्ति में दूसरे दूसरे स्तर है, और भक्ति का चरम स्तर है प्रेम प्राप्ति, प्रथम स्तर है श्रद्धा, और यही श्रद्धा है कि आध्यात्मिक श्रद्धा भक्ति मूलक श्रद्धा यही है कि चूंकि पूरा भौतिक जगत में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु में जिसमें श्रद्धा रखना चाहिए, इसलिए हमारी श्रद्धा केवल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर रखना चाहिए, यही आध्यात्मिक श्रद्धा है। और इस श्रद्धा से शुद्ध भक्ति में प्रवेश होते हैं, और यही श्रद्धा से सब व्यक्ति का पूर्ण कल्याण संपादित होते हैं, और इसलिए इस प्रकार की श्रद्धा होना चाहिए। कोई दूसरी प्रकार की श्रद्धा रखने से हम आध्यात्मिक फल स्थायी फल पूर्ण फल नहीं मिल सकते, इसलिए हमारी श्रद्धा भगवान कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भक्तों और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रखना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? ओके, एनी क्वेश्चन? अगर कुछ प्रश्न हो तो माइक में कहो या कागज पर लिख दो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रद्धया हुतम् शरदान वो श्लोक वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहो अपने चार शब्द दान संशय आत्मा विनशति नायं लोको तिलको न सुखं संशय आत्मा। और भी और भी श्लोक है भगवान शरदाना पुरुषा वो श्लोक भी है। धर्मस्यास्य परं दुःख अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार। जिनकी श्रद्धा नहीं है भक्ति में तो मुझको प्राप्त नहीं करते हैं, तो वापस जाते हैं संसार में। और संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धा की विपरीत अवस्था है संशय। क्या भगवान है, कैसे भगवान नहीं है, तो संशय आत्मा जो अश्रद्धालु है वो व्यक्ति का विनाश हो। और इस श्लोक में और परलोक में भी वो व्यक्ति का पूर्ण नाश होता है, तो श्रद्धा रखना चाहिए। लेकिन वो श्रद्धा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय विश्वास होना चाहिए। आपका क्या प्रश्न? तो हर लोग नहीं जाते, जो संशय आत्मा तो कैसे वैकुंठ जाएंगे, उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए उनकी कोई स्थिति नहीं है वैकुंठ में। Sometimes because of material calamities, our faith is calamity. Calamity means very serious position. Bhautik kalmashon se hamari shraddha chut ho, kaise hamari shraddha majboot aur sthir bane. ये श्रद्धा आध्यात्मिक श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण, तो श्रद्धा की विधि क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान सामान्यतः आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वे देहात्म बुद्धि कहते हैं कि इस शरीर में हूं और सब कुछ जो होते हैं भौतिक जगत में यही सब कुछ ही है। ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान नहीं है कि भगवान ही है, वैकुंठ भी है और सब कुछ जो होते हैं इस भौतिक जगत में उसका कोई वास्तव अर्थ नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान है ये कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, भौतिक माया से मैं इस भौतिक स्थिति के साथ आत्मा परिचय करता हूं, परंतु मेरा वास्तव जीवन भगवान की सेवा में है, इस भौतिक जगत में नहीं है, वैकुंठ जगत में। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हम स्थित होते हैं भगवान की सेवा में, तो सभी प्रकार के भौतिक विपत्तियों में भी हम समझते हैं कि ये सब कठिनाई विपत्ति ये भौतिक जगत का स्वभाव है, ऐसा होते हैं। परंतु मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ, और ऐसे सभी प्रकार का कष्ट के बीच में भी जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण में, तो कभी भी विचलित नहीं होते। देखते सब कुछ जो होते हैं वो केवल प्रकृति के तीन गुणों का विकार होते हैं। तो ये श्रद्धा हम कैसे मिलते हैं? तो बार बार श्रद्धा युक्त होने से, श्रवण करने से। तो पहले कम से कम कुछ श्रद्धा होना चाहिए और बार बार श्रवण करने से हमारी श्रद्धा बढ़ते हैं। और किस प्रकार की श्रद्धा करने चाहिए? वो श्रद्धा बढ़ते हैं श्रवण करने से। किस प्रकार का श्रवण? तो ऐसे भक्तों से जिनकी श्रद्धा पूरी होती है, तो ऐसे भक्तों की कृष्ण कथा श्रवण करने से हमारी श्रद्धा, वो शुद्ध भक्तों जैसे, उनकी श्रद्धा जैसे हमारी श्रद्धा स्थिर होते हैं। और कुछ नो? क्वेश्चन टू स्पीक अबाउट प्रभुपाद। मैं प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद का नाम नहीं बोला, लेकिन सब कुछ जो बोलता हूँ वो प्रभुपाद से जो मिला तो बोलता हूँ। ये सब जो बोलता हूँ सब प्रभुपाद का प्रदत्ता है। प्रभुपाद तो स्वयं उनके गुरु महाराज के बारे में ज्यादा नहीं बोला, तो प्रभुपाद जो मिले उनका गुरु से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, तो प्रभुपाद बार बार बोले। गुरुजन नहीं बोलते मुझ के बारे में कहो, नहीं, जो मैं मेरे गुरु से मिला वो ही कहो, आध्यात्मिक ज्ञान। As devotional, practitioner. What does practitioner mean? It's supposed to be practitioner, I suppose. As devotional practices, we desire that our children should become pure devotees. How to develop faith in their innocent hearts? हम चाहते हैं कि हमारे संतानों शुद्ध भक्त होंगे, तो कैसे हमारे बच्चे की श्रद्धा की वृद्धि हो? तो यदि हमारी श्रद्धा पूरी होते हैं तो वो श्रद्धा हमारे बच्चे को दे सकते। हमारे पास यदि नहीं हो तो कैसे बच्चे को देंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए।